Hurmatli tinglovchilar, sizlarning diqqatlaringizga hozirgi kunda o'ta muhim bo'lgan bir da'vatni yetkazmoqchimiz. Ya'ni da'vatchimiz agar shu kechda bo'lsa, inshaalloh mana men degan shayxlarni ortda qoldiradi. Marhamat, da'vatdan o'zingiz uchun kerakli xulosani olib qoling va radio oldidan uzoqroq o'tirib diqqat bilan tinglang. Ismingiz nima? Idris. Idris, yoshingiz nechida? Ha? Yoshingiz nechida? 5. 5-tamisiz? Jajji da'vatchimizning yoshi 5-ta. Ismi esa Idris. Allohning yo'lida ularni kesamiz. Ular bizda qolamiz, qasil bo'lib tushadi. Inshaalloh ularni o'ldirib tashlaymiz. Ular xor bo'lib o'lib ketyapti. Qur'onlarda yetib tashlayapti. Nimaga ular Qur'onlarda yetyapti? Nimaga ularda haqqi bor? To'ppa to'g'ri aytasiz, Shayx Idris. Nima haqqi bor ekan ularni? Ular qo'rqoq bo'lib turdi. Jang qilamiz. Alloh diyonida qo'rqmaymiz. Ulardan pachaqlarni chiqaramiz. Ular xor bo'lib ketgan. Hammasi pachaq-pachaq bo'lib ketgan. Ular nimaga? Yevachevalar yeb o'tibdi. Inshaalloh musulmonlarni ozod qilamiz. Inshaalloh. Ulardan turmadan chiqaramiz. Ular Allohim bizni chiqargan deb yig'layapti. Mujohidlar qo'rqmas, sher bo'lib yuribdi. Bizda qayagan issiq ularda turibmiz. Bizlarda qayagan meva chevalar yapmiz. Bizda qayagan uzumlar yapmiz, anorlar yapmiz. Shakar choylar ichamiz. Shukr qilaylik bizam. Ey birodarlar, orqaga qaytmanglar. Sizlar qo'rqmanglar. Alloh bizga jannatni beraman deb turibdi. Qo'rqmanglar. Bu ummatga nima degan bo'lardingiz? Ha? Ummatga, hozir uxlayotgan ummatga nima degan bo'lardingiz? Ey musulmonlar, jihodga chiqinglar sizlar. Nima qilib ular uylarda o'tiribsizlar? Nima haqqing bor sizlarda? Biz uxlab yotganmiz yo'q. Allohning yo'lida jihodga chiqamiz. Faqat biz Alloh uchun chiqyapmiz.